sa sandali, at tingla sa akin ang pag-ibig na buo. Huwag nang umalis, huwag nang lumabas, hayaan mo na lang sila maghanap. At sa sandali, iyong damdamin ang pag-ibig ko sa'yo. Sigaw na naipon sa isip, ating palalabasin. Amoy tila bagong linis, ating nalalangapin. Kung naiinitan nila ba si isang paa habang nakapikit, ikay kakantahan. Alam mo naman na kalukuran, taka halatang gusto mo nang ang mga nata. Ang mga bagay na ayaw, huwag mahiya na sabihin. Dahil ang ating pag-ibig ay hindi dapat mapilit. Tayo lang makakakita ko di na iwag nang hawiin. Kung walang testigo sa bawal, wala tayong dapat tumingin. Ikip ang mga mata, ang isipin ay huwag kinda muna. Sa sandali at tingla sa pinang pag-ibig na buo. Huwag nang umalis, huwag nang I don't.